27. Kotásek se okamžitě vrhl do studia Orobejlovy kuchařky, ale dočkal se naprostého zklamání. Ačkoliv byl v mnohém směru poučen a dozvěděl se spoustu zajímavých věcí o úpravě houbových jídel, to hlavní zde nebylo. Ani slovo o ohňostroji chutí. Tohle nechápu, drbal se poručík v mírně olisalé hlavě. Proč ten člověk, který si na svých kuchařských experimentech tolik zakládal, držel svůj největší šlágr v tajnosti? Proč se jim nechtěl pochlubit? To přece odporuje zdravému rozumu i jeho přirozené ješitnosti. Z uvažování ho vyrušil vápenec. Nic nového. Nic. Tak se připrav. Jedeme. Už zase. Právě volal doktor Beruška. A ty chceš před ním utéct. Naopak. Jedeme na psychiatrickou kliniku. Na novou přednášku. Z daleko závažnějších důvodů. Liliana Ptáčkova, milenka Jiřího Orobejla a dcera Vickyho Ptáčka se pokusila o sebevraždu. Pánové, nejenže se pokusila o sebevraždu, ale také obvinila otce z Orobejlova zavraždění. Má prý na to důkazy. To bych rád slyšel. Já taky. Takže jedem. Kotásek vložil Orobejlovo dílo zpátky do bledě modrých desek, napil se minerálky a téměř dychtivě vykročil za svým nadřízeným.